Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Met de winter voor de deur gaat de oorlog in Oekraïne een nieuwe fase in. Kou, ijs, sneeuw. In wiens voordeel werkt dat bij de gevechten? Dat bespreken we straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Jelle Visser. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is op het matje geroepen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt het Russische persbureau RIA. Volgens Rusland probeert de Britse geheime dienst in Den Haag een Russische diplomaat te ronselen. Nederland had dat volgens Moskou moeten verhinderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week maandag rijden op een bepaald aantal trajecten minder treinen. Volgens NS-woordvoerder Arno LeBlanc is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen doordat er te weinig mensen zijn. Personeelstekort is groot. Daar hebben we rekening mee te houden. En we willen niet iedere keer ad hoc allerlei treinen moeten schrappen, dat mensen op het perron staan en dat er dan een trein niet komt. Dat proberen we dus op te lossen door het in de dienstregeling te doen, dat het in ieder geval betrouwbaar is voor reizigers. Bij reizigersorganisatie Rover is deze maand een record aantal klachten binnengekomen over NS-treinen. De meeste klachten gingen over volle treinen en werkzaamheden aan het spoor. Noorwegen schroeft de paraatheid van zijn leger op vanwege de situatie in Oekraïne. De Noorse premier noemt de situatie alarmerend, maar benadrukt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Rusland van plan is om Noorwegen aan te vallen. Denemarken doneert voor elk doelpunt dat de komende maand in Denemarken wordt gemaakt €1,34 aan arbeidsmigranten in Qatar. De Deense voetbalbond wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Qatar. In Denemarken werden in november vorig jaar ruim 55.000 goals gemaakt. Dat is bijna €75.000. Johnny de Mol stopt definitief als presentator van de talkshow 7:30 op SBS6. De Mol besloot te stoppen na een melding van seksueel misbruik. Hij ontkende de beschuldigingen. Het OM seponeerde de aangifte wegens gebrek aan bewijs. Maar de Mol zegt dat de zaak een zwaar gevallen is. Bij de zware aanslag met twee autobommen afgelopen weekend in de Somalische hoofdstad Mogadishu is de Nederlands-Somalische journalist Abdullah G. Jama omgekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens correspondent Alice van Gelder wordt Mogadishu al jaren geteisterd door bomaanslagen. Sommigen vergelijken het met een soort Russisch roulette. Hè? Er kan altijd iets gebeuren als je er de straat op gaat. En ja, het schijnende is dat eigenlijk Somalië te maken heeft met een dubbele crisis. Die onveiligheid. En daarnaast hebben ze te maken met een historische droogte. Voor veel Somaliërs is dit een gigantisch grote crisis. En ja, de vraag is dus ook welke kant dit opgaat. Want die onveiligheid die zullen ze niet zomaar de kop indrukken. Bij de aanslag, die inmiddels is opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab, vielen zeker 100 doden. Een man van 24 uit Papendrecht krijgt 5 jaar celstraf vanwege het veroorzaken van een verkeersongeluk met dodelijke afloop. Ook krijgt hij een rijontzegging van 10 jaar. Begin mei schepte hij met zijn auto 's nachts in Alblasserdam een scooter. Daarbij kwamen twee meisjes van 18 en 19 om het leven. Het OM had 10 jaar cel geëist, maar de rechter achtte doodslag niet bewezen. Wel was er sprake van roekeloos rijgedrag. De man reed meer dan 50 km per uur te hard. En dan het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag met een stevige zuidwesterwind met kans op zware windstoten, hagel en onweer. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Jelle, dankjewel. Bij de ANWB, Robert Vriezen. Dag Robert. Goedemiddag, Suzanne. Waar staan files? Nou, op veel plaatsen al. 180 kilometer in het land. Vooral bij Rotterdam moet je op verschillende plaatsen even in de remmen. Veel dagelijkse files. En op de A4 is iemand onwel geworden vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Vanaf knooppunt De Hoek staat er 15 kilometer file met een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Zonder pechgeval op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Grijzoord nog 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Aansluitend ben je nog een kwartiertje extra kwijt op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg 8 kilometer. En een half uur vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk bij Rotterdam-Noord. De linkerrijstrook is daar dicht. Ster. Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters.

Afgelopen zaterdag zette Rusland een streep door de graandeal, omdat volgens de Russen Oekraïne een drone-aanval zou hebben uitgevoerd op Russische schepen. Gevolg? Ja, schepen vol graan kunnen geen kant op. Maar vandaag lijkt er toch beweging. Na overleg tussen Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties zouden er wat schepen uitvaren. Rusland zegt als reactie daarop de veiligheid van die schepen niet meer te kunnen garanderen. Contact nu met Marcel van der Steen, verslaggever in Oekraïne, op dit moment in Odessa. Dag Marcel. Goedemiddag. En ook met Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Dag meneer Sandé. Goedemiddag. Ja, Marcel, Reuters meldt vandaag 12 schepen die de haven van Odessa zouden zijn uitgevaren met graan. Wat weet jij daarvan? Nou, ik spreek hier net met Alla Stoyanova, dat is de directeur landbouw van de regio Odessa. Je hoort, ik sta nog in een grote universiteitshal. En zij zegt in ieder geval 10 schepen zijn de haven uitgegaan vandaag. En volgens Reuters inderdaad zijn dat er 12. Maar zij kon in ieder geval dat cijfer nog niet noemen, maar in ieder geval 10 of meer. Ja, en blijft het daar ook bij? Want zei ze nog hoe het mogelijk verder gaat? Nee, dat is voor haar ook wel een beetje onduidelijk. Nou, aan de ene kant zegt ze, hè, wij doen ons deel van de deal. Wij houden ons aan die deal. Hè, en er ligt toch ook een soort van nieuwe deal op tafel op dit moment met inderdaad Turkije en de Verenigde Staten. En als je dan luistert naar Erdogan eerder vandaag, die zegt dan toch eigenlijk van ja, wat Rusland ook wil, wij gaan hiermee door. Zo vertaal ik het nu maar eventjes. Mm-hmm. En dat is ook wel wat zij hoort, maar tegelijkertijd is ze ook wel heel voorzichtig en zegt van ja, we kunnen niet voorspellen wat Rusland gaat doen. Die zijn onvoorspelbaar, we weten niet wat de consequenties zijn. Maar voorlopig kunnen er nog schepen uitvaren. Ja, want wat hebben de Russen nou precies gezegd? Ja, de veiligheid van de schepen, die kan niet gegarandeerd worden. Wat moet je daaronder verstaan? Ja, nou, dat is ook lastig te interpreteren nu. Want gaat dat betekenen dat zij schepen gaan aanvallen? Nou, dat lijkt mij niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Tegelijkertijd worden er natuurlijk wel oorlogshandelingen, zeg maar, uitgevoerd boven die schepen. Er gaan raketten soms vanaf de Krim of vanaf schepen in de Zwarte Zee richting het vasteland, richting Odessa soms, richting Mykolaiv, de stad ten oosten van Odessa. Dus dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is op het moment dat die schepen daar dan blijven varen. Maar ja, dat is nu ook natuurlijk aan de hand. Die raketten gingen daar ook gewoon over, om het zo te noemen. Dus dat verandert niet heel erg. Tegelijkertijd ook, en mevrouw Stoyanova, die ik hier net sprak, die zegt ook, let wel, het is een pauze. De Russen hebben de deal op pauze gezet en nog niet helemaal gebroken. En daarmee zegt hij toch ook, daar zit nog iets van lucht in. Ja, betekent dit dat er ook gesproken wordt intussen? Daar zegt zij niets over. Mm-hmm. En daar kan zij ook niets over zeggen. Dat weet ik niet. Nee. Kijk, ik denk dat Erdogan daar wel natuurlijk een rol in speelt. Mm-hmm. En probeert dit weer zo snel mogelijk op gang te krijgen. Al was het maar omdat Turkije ook veel voordeel heeft van die graandeal. Meneer Sandé, die onzekerheid, hè, die Rusland hiermee ook schept, is dat ook een manier, is dat ook strategisch, is dat ook een manier van oorlog voeren, zou je kunnen zeggen? Nee, absoluut. Er zijn natuurlijk vele voorbeelden van dat Rusland alle middelen gebruikt om die strijd met het Westen, hè, want dit is vooral een strijd met het Westen en niet zozeer alleen maar met Oekraïne, om die te uiten economisch, dichtdraaien van de gaskraan, propaganda, valse informatie, noem maar op. Dus dit past gewoon in het brede beeld dat in moderne oorlogvoering alle middelen worden ingezet. Ja, nou zeggen de Russen van ja, wij zetten dit tijdelijk stil, want de Oekraïners hebben met drones een schip van ons aangevallen. Wat denkt u, hoe kunt u dat inschatten of Rusland ook daadwerkelijk deze graanschip zou gaan aanvallen? Nou, ik ben het alleen met de correspondent dat op korte termijn het zeer onwaarschijnlijk is. Ten meer omdat inderdaad de deal niet 100% is opgezet, maar is stilgezet. Misschien zijn dit ook de schepen die eigenlijk al klaar lagen om uit te varen onder de bestaande deal. Dat kan ook een soort argument zijn om dit toe te staan. Maar het is tegelijkertijd ook wel een beetje een testcase wat er gebeurt. Er gebeurt er helemaal niets. Ja, dan zullen waarschijnlijk de partijen die het nieuwe akkoord hebben ondertekend zeggen van ja, we gaan er gewoon mee door. Dus het is toch wel een interessante situatie met deze 10 tot 12 schepen die nu uitvaren. Ja. Laat maar even over die deal. Hè. Die kwam er afgelopen zomer. Is er tot nu toe veel graan vervoerd? Ja, sinds de deal inderdaad deze zomer werd gesloten, is het mogelijk geweest om al meer dan 9 miljoen ton graan te vervoeren. Door de overeenkomst mochten schepen uit Oekraïne vertrekken. Nou, die schepen werden gecontroleerd door Turkije. En veel landen roepen Rusland intussen op om toch vooral door te gaan met die graandeal. De prijzen van graan zijn zijn sinds dit weekend sterk aan het stijgen. Vandaag ging de graanprijs met 6% omhoog. En ook mais en soja zijn in prijs gestegen. Ja, die prijs, dat was een van de redenen om tot deze overeenkomst te komen in der tijd, Marcel van der Steen. Plus dat Oekraïne, hè, zoals wij zagen, vol met graan zat, wat ze niet kwijt kunnen. Ja. En er werd ook gezegd, ja, er zijn ook landen in de wereld die het heel erg hard nodig hebben. Deze directeur van het regionale centrum, dat over het landbouwbeleid gaat. Wat gaf zij verder aan over het belang voor Oekraïne? Ook voor haar organisatie, van hoe het verder loopt met die deal. Ja, het is ontzettend belangrijk voor Oekraïne. Natuurlijk economisch. Het is een heel belangrijk deel van de inkomsten hier in het land. Dus daar is het belangrijk voor. Dus werkgelegenheid. Maar zegt ze ook, hè, voor wereldwijde voedselproblemen. In ieder geval mensen die duurder voedsel uiteindelijk krijgen, omdat die graan hier niet de havens uitkomen, komt. Dat is een probleem. Maar ze benadrukt ook wel van, er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop wij proberen dat graan het land uit te krijgen. Ook via de rivieren, via de Donau bijvoorbeeld, aan de grens met Roemenië. Daar zijn havens. Dat zijn uiteraard kleinere schepen, maar ook op die manier gaat er nog steeds graan het land uit. Mm-hmm. En wat misschien nog wel interessant ook is om te melden, is dat, er was hier ook wel angst. Vanochtend hebben we weer verschillende raketaanvallen gezien in het land, onder meer op Kiev. En er was natuurlijk ook heel veel angst dat er hier ook weer een aanval zou plaatsvinden, juist ook in de haven. Wat ook gebeurde na eigenlijk het bereiken van dat akkoord met Rusland. Maar dat is niet gebeurd. En dat is misschien ook inderdaad wel het deel van die test. Wat gebeurt er nu die 10, 12 schepen hier de haven uit zijn? Ja. Je meldde het al, er zijn verschillende aanvallen op de rest van het land geweest. Vooral elektriciteit wordt geraakt, hè? De vitale dingen, watervoorzieningen. Meneer Zandé, de komende tijd gaat het ook kouder worden natuurlijk. De winter dient zich aan in Oekraïne. Wat betekent dat veranderende weer voor hoe het verder gaat met de oorlog, denkt u? Dat hangt er erg van af waar de oorlog zich afspeelt. In open terrein zal die invloed er zeker zijn. Zodra de grond erg drassig is, en dan kunnen zware panzervoertuigen daar niet op manoeuvreren, die zakken weg. Dus die moeten dan over verharde wegen. Nou, dan zijn ze kwetsbaar voor de verdedigende partij. Dat is in dit geval waarschijnlijk Rusland. Dus je zou zeggen, op het platteland, daar heeft Rusland een voordeel bij verslechterende weersomstandigheden. Tenzij de grond echt heel diep bevroren is. Maar dat is met de klimaatverandering al daar in ieder geval op korte termijn niet erg waarschijnlijk. Maar in een stedelijk gebied, zoals bijvoorbeeld in Gerson, als de Oekraïnse troepen Gerson zouden bereiken, gelden die weersomstandigheden natuurlijk niet. Dus je kunt een heel gevarieerd patroon gaan krijgen van gebieden waar de strijd min of meer stilvalt door weersomstandigheden, elders waar die gewoon wordt voortgezet of zelfs toeneemt. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja. En op welke manier zijn de legers voorbereid op de winter? Wat weet u daarvan? Nou, we weten dat de uitrusting aan de Russische kant abominabel slecht is. We hebben het niet alleen over de wapensystemen waarbij soldaten en met name de reservisten worden uitgerust, maar zeker ook de kleding. Hè. Ze moeten vaak zelf hun spullen kopen en aanschaffen, gewoon omdat er geen voorraden zijn. Of het zijn verouderde en slechte voorraden. En aan de Oekraïnse kant zien we eigenlijk het tegenovergestelde. Die krijgen steeds betere spullen. Niet alleen wapens vanuit het Westen, maar ook kleding, betere helmen, betere vesten. Nu zijn dat vooral natuurlijk is dat kleding voor de winteromstandigheden. Dus daar wordt het eigenlijk alleen maar beter. Maar hoe kan het dat in Rusland nog steeds niet op orde is? Je zou zeggen, ze hebben meer dan een half jaar gehad om extra kleding te maken, om extra materiaal te maken. Dat gebeurt dus niet. Nou ja, een verklaring die veelal wordt gegeven, maar die natuurlijk ongelooflijk moeilijk is om die concreet in te schatten, is corruptie. Er wordt ongelooflijk veel geld in Rusland ook besteed aan modernisering van de strijdkrachten. Nou, daar valt natuurlijk ook de persoonlijke inrusting van de soldaat onder. Maar als in al die geledingen, voordat dat geld uiteindelijk terechtkomt bij degene die het moeten aankopen, allerlei geld aan de strijkstok blijft hangen, dan is er uiteindelijk natuurlijk te weinig geld om toch voor, je hebt het over honderdduizenden, tienduizenden individuen, om daar het nodige materiaal voor te kopen. Ja, dus slecht voorbereid wat dat betreft de winter in. Is oorlog voeren in de winter, is dat überhaupt een goed idee? Hangt er erg vanaf, nogmaals van de omstandigheden. Het is dus niet zo dat winterse omstandigheden per definitie leiden tot stilstand in oorlogvoering die dan van lange duur is. Denk aan het Ardennenoffensief in 1944 van de Duitsers, totaal onverwacht. Uiteindelijk geen succes, maar dat had niet zozeer met het terrein te maken, maar met het gebrek aan bevoorrading en middelen. Er zijn andere situaties, inderdaad, daar waar het terrein erg open is, zeer drassig, waar je door de omstandigheden gedwongen wordt te stoppen. Je kunt eigenlijk niks meer doen. Dus ja, dat opnieuw, dat zal er dus erg van afhangen waar en hoe. Ja, ziet u al bewegingen? Dat u zegt, oh ja, daar houden ze er al rekening mee? Nou, je ziet wel dat in de Donbas de afgelopen weken het terrein is er al behoorlijk drassig aan het worden. Die lokale offensieven van het Oekraïnse leger toch min of meer tot stilstand zijn gekomen. Komt ook omdat de Russen nieuwe verdedigingslinies aan het opbouwen zijn. Ze hebben zich teruggetrokken her en der om een beter gebruik te maken van het landschap, althans waar dat mogelijk is. Dus daar zie je dat wel. Maar nogmaals, als in het zuiden bij Gerson men erin slaagt van Oekraïnse kant om de buitenwijken van de stad te bereiken, dan denk ik toch dat het daar verder zal gaan. Ja, ja, Marcel van der Steen, hoor jij daar iets over? Zeggen mensen van, oh ja, die winter komt eraan en dan, ja. Kan dat een verandering? Zich wel ja? Ja. Over ja, zichzelf waarschijnlijk? Ja, mensen maken wel zorgen. Ja, zeker, want het kan een hele koude winter worden. Het is nu nog qua temperatuur, is het hier allemaal nog goed te doen. Een graad of 14, 15 overdag. Maar het kan natuurlijk koud worden. En dan ja, met toch de aanvallen steeds op die infrastructuur. Elektriciteit, water en warmte. Ja, dan kan het een hele zware winter worden. Maar tegelijkertijd, en dat blijft me elke keer weer verbazen als ik hier terugkom, de moraal die nog steeds zo hoog is, dat iedereen die je spreekt echt ervan overtuigd is van we gaan dit winnen, sowieso. En we willen vrede, maar allereerst willen we gerechtigheid. Mm-hmm. Ja, bent u daar ook verbaasd over, meneer Zandé? Over de moraal waar Marcel het over heeft? Niet verbaasd, want je kunt eigenlijk zeggen, alles wat Rusland doet, van het land binnenvallen tot oorlogsmisdaden, tot nu zorgen dat de energievoorziening in Oekraïne terugloopt, dat versterkt eigenlijk alleen maar die moraal aan de Oekraïnse kant. Dus de gedachte in het Kremlin van, als je ze maar heel hard raakt, diep in het land ook raakt en allerlei burgerdoelen treft en noem maar op, dat zal ze wel op de knieën dwingen. Dat werkt dus helemaal niet zo. Dat werkt precies contraproductief. De vraag is natuurlijk wel of je dat op lange termijn ook volhoudt. Wanneer je langzamerhand je afhankelijk bent van kaarslicht en je zit te vernikkelen van de kou in je woning, dan het eerste wat denk ik gaat gebeuren is dat we toch wellicht meer vluchtelingen krijgen die betere oorden opzoeken. Dat is ook nog een mogelijk bijeffect. Maar dat misschien sommigen toch gaan twijfelen van moeten we dit wel voortzetten. Maar nu is dat totaal niet aan de orde. Hè. De moraal is inderdaad ongelooflijk sterk. Ja. Dank u beiden. Dick Zandé was dat van Instituut Klingendaal. En Marcel van der Steen, correspondent nu in Odessa. Het verkeer naar Robert Vriezen. 300 kilometer file staat er bijna in het land. De meeste files in Zuid-Holland. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 14 kilometer tussen Hoofddorp en Hoogmade met zo'n 40 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En 20 minuten oponthoud op de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Presikhaaf 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Mountainbikers, ruiters zonder vignet, paddenstoelenzoekers, wildkampeerders, loslopende honden. In de bossen rond Lage Vuurse kregen afgelopen vrijdag meer dan 75 mensen een procesverbaal, omdat ze zich niet aan de regels hielden. De drukte die begint een probleem te worden, want die verstoort de balans tussen mens en natuur. In Overijssel zijn afgelopen zomer mountainbike-routes afgesloten om de fauna te beschermen. En in Lage Vuurse mag iedereen nog wel de bossen in, maar op sommige zondagen kom je er met de auto, hè, bijvoorbeeld bij de parkeerplaats, niet meer in. Simpelweg te druk. En ook in het bos zelf lopen de mensen rijen dik. Dat zag onze verslaggever Joris Kreugel. Die was met Corien Koreman van Staatsbosbeheer in het bos. En eerst hoorde ze een specht. Nou, ik ben 50% doof. Kun je nagaan en ik hoor hem. Fantastisch. Nou, dat is dus ook natuur. Ik zie hem niet zitten. Zie jij hem zitten? Zie je hem? Oh ja, daar zit hij. Lage Vuurse, ik vind nog steeds een van de meest bijzondere plekken van Nederland als het gaat om natuur. Dus ik snap wel dat hier een heleboel mensen, 2 miljoen komen er per jaar. Ja, dat is gigantisch. En Utrechtsheuvelrug aan zich is natuurlijk een van de drukste natuurgebieden van Nederland. Bij tijd en wijle wordt de Lage Vuurse zelfs dichtgegooid. Het is zo ontzettend druk. De natuur kan dat denk ik aan zolang mensen zich maar aan de regels houden. Maar ik denk dat de verkeersproblematiek en de parkeerproblemen, dus dat is heel begrijpelijk dat ze besluiten om dat op hele drukke dagen dicht te doen. Alle activiteiten zijn toegenomen. Dan heb je het niet alleen over ruiters, mountainbikers, wandelaars met en zonder hond. Het aantal honden is gigantisch toegenomen. Ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment wel bedenken van ja, tot hoever kun je gaan, hè? Want de natuur is veerkrachtig. Maar er is wel een grens aan de draagkracht van natuur. En dat is een enorme vraagstelling van hoe ver kun je gaan. Hè? Ik bedoel, één mountainbike evenement is prima. Elke maand, dat wordt te veel. Kun je 3 wandelevenementen per week hebben in 1 gebied. Je gunt iedereen de activiteit, maar je moet wel bedenken van waar ligt die grens. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook de parkeergelegenheden en de verkeersproblematiek die daarbij komt kijken. Wethouder Eibaard van de gemeente Baren, waar de Lage Vuurse onder valt. Ja, 2 miljoen mensen komen hier. Het dorp wordt bij tijd en wijde, met name in de weekenden, afgezet. Ja, dat klopt. Dus we zien op momenten dat het prachtig is in het bos, dat het mooi weer is, dat er heel veel mensen komen. En dat dan voor opstoppingen zorgt. En dat we dan zien dat de parkeerplaatsen volstromen. En dat mensen dan naar de wegen blokkeren en in de bermen gaan parkeren. Ja, en dan moet de burgemeester de keuze maken om het af te sluiten. Omdat anders het dorp niet bereikbaar blijft. Maar ik denk wel dat we de uitdaging hebben met elkaar om dat bezoek veel meer te verdelen over de hele Heuvelrug. En daar zijn we ook met het Nationaal Park mee bezig. Om niet die grote drukte op 1 plek te hebben. Meer reguleren. Meer bezoekersstromen spreiden over het hele gebied. Dat is wat we met elkaar moeten doen. En dan kunnen we verder praten over welke oplossingen we zien. Dus ik snap dat iedereen wil komen. Maar ja, er is niet plek voor heel Nederland. Midden in het dorp komen 2 dames aangelopen. Ja, wandelschoenen aan. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen vandaag? Ja, we gaan 10, 12 lopen. En dan moeten we weer terug, hè, in het hectische leven. En dat is dus zo 's ochtends vroeg dat wij weggaan. Want midden op de dag vind ik het wel minder leuk. En, met name denk ik sinds corona. Dat mensen het meer ontdekt hebben en dat we niks anders konden. Nou, toen vond ik het echt niet meer leuk. En nu vind ik het ook nog steeds wel drukker. Maar met name inderdaad ook omdat het niet alleen maar wandelaars zijn. Maar heel veel fietsers, mountainbikers, racefietsers. En iedereen moet zijn ding doen. Het is wel minder fijn. Ja, wat moet er gebeuren dan? In Nederland denk ik dat het wel heel lastig is om dat te veranderen. Je moet er wel mee dealen. Met z'n allen. En je bent er zelf ook een onderdeel van. Ja, inderdaad. Maar ik heb er wel last van af en toe. Ja, zeker. De koffie is op. En dan gaan we een broodje doen. De achterklep kan dicht. De koffie is op. Helemaal klaar voor een mooie wandeling door de Lage Vuurse. Klaar om 7 kilometer even rond te lopen. Wandelen geeft dan bepaalde rust. Je ziet meer van de omgeving. En het valt je wel op na al die jaren dat het wel steeds drukker wordt overal. Dan denk je, waar komen al die mensen vandaan? Maar ja, ja, je bent er zelf ook onderdeel van. Ja, we zitten met 18 miljoen op een vierkante meter. Dus zorgelijk, de natuur heeft de erf van de lijn. Het is zo, kijk, als mensen zich wel aan bepaalde regels houden, is het altijd goed. En dan heb ik het vooral over mensen met honden. Hou die aan de lijn, laat ze niet loslopen. Maar ja, meestal krijg je als antwoord, dat bepaal ik zelf wel. Voorwieltje er nog even in? Heerlijk om buiten te zijn. En je bent niet alleen? Nee. Maar het wordt steeds drukker in de bossen. Met name ook onder andere met ATB's, zoals jullie. Ja, 2 miljoen mensen per jaar. Dat het druk is, ja, ik snap het wel. Want ik ben er ook. Dus een man of vrouw in lycra pakken. Kijk, we hebben hier een heel mooi track wat uitgezet is waar wij op blijven. Daar is het voor bedoeld. Ja, dat zal wel een afdruk achterlaten in het bos. Maar hoe ga je daarmee om? Ja, ik krijg een aantal credits per jaar dat ze mogen fietsen. En als het op is, dat ze niet meer mogen. Ja, laten we ook blij zijn dat er heel veel mensen zijn die ook goed voor zichzelf zorgen en naar buiten gaan. Hè. Dus niks zo goed als in deze drukke wereld dan tot rust komen. In de red race waar we elke dag in zitten. Ja, ik vind het heel fijn dat mensen dat doen. En ik ben daar zelf ook heel blij mee. Ik vind het een bijna duivels dilemma. Ja, nog even terug, Corien Koreman. Staatsbosbeheerder, boswachter. Een duivels dilemma, zegt ze. We hebben zeker een weg te gaan nog. En de oplossing ligt nog niet kant-en-klaar op tafel. Dat het baart ons zorgen. Ze verwachten ook de komende 10 jaar een behoorlijke toename aan recreatieve druk. Ik zie ook wel een oplossing in gedeeltelijk meer toezicht en handhaving. En natuurlijk krijg je suggesties van kaartjes verkopen, toegang betalen. Natuur moet niet exclusief worden. En gun elkaar de eigen hobby, de eigen bezigheid, de eigen activiteit. Dan wordt het voor iedereen een stuk leuker, hoor. En ik kom ook wel ruziënde mensen tegen. Ja, dat vind ik dan heel jammer. En als mensen nou elkaar een beetje vriendelijk zijn voor elkaar en op hun paden blijven, ze houden aan de regels, dan maken wij ons druk over hoe wij die prachtige natuur kunnen houden voor de toekomst, zodat we ervan kunnen blijven genieten. Maar ik vind het ook prachtig om te zien hoe mensen genieten, hoor, van die natuur. Laten we dat ook niet vergeten. En zo is het. Een reportage was dat van verslaggever Joris Kreugel. En het blijft dus voorlopig nog druk in de natuurgebieden. Kom onder de douche vandaan. In veel huishoudens, vooral met pubers, is er ruzie over hoe lang er gedoucht wordt. Door de energierekening, door Poetin en ook een beetje door het klimaat. En niet alleen over het douchen gaan die ruzies trouwens. Dat horen we straks van Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. In Drenthe hebben wolven de afgelopen maand 32 dieren gedood. Dat meldt Bij 12, dat is de organisatie die voor de provincies de wolvenschade afhandelt. Het gaat onder andere om schapen, koeien en een kalf. Een man van 24 uit Papendrecht krijgt 5 jaar celstraf vanwege het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Ook krijgt hij een rijontzegging van 10 jaar. Begin mei schepte hij met zijn auto 's nachts in de Alblasserwaard een scooter. Daarbij kwamen 2 meisjes van 18 en 19 om het leven. Een man van 28 krijgt 4 jaar cel vanwege het verkrachten van een vrouw van 76. Het slachtoffer wandelde 3 jaar geleden in de natuur bij het Drentse Schipborg. Volgens de advocaat van de verdachte kon het DNA op de kleding van de vrouw ook van zijn tweelingbroer van de man zijn. Volgens het NIV verschilde het DNA van de broers op 5 punten van elkaar. En Lula da Silva wordt wereldwijd gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president van Brazilië. Het Wereld Natuurfonds noemt zijn zegen een opluchting voor het Amazonegebied en voor de wereld. Onder president Bolsonaro nam de ontbossing toe. Ja, dankjewel voor het weer naar Gerrit Hiemstra. Ja, vandaag opnieuw een zachte dag geweest. Het werd zo'n 16 tot 19 graden gemiddeld voor deze tijd van het jaar is een graad of 14. Vannacht passeert een koufront. Het gaat dan ook regenen. Er trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Daarbij gaat ook de wind flink aanwakkeren. Aan de kust zuidwest 6 tot 7. Dat is krachtig tot hard. En daarbij ook windstoten van zo'n 60 tot 75 km per uur. En ook vannacht een zeer hoge minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 14 graden. Morgenochtend in het westen en noordwesten een enkele bui. Maar verder blijft het droog en de zon schijnt af en toe. Er staat wel een stevige wind. Vooral 's ochtends aan de kust windkracht 7 tot mogelijk zelfs even 8. Dat is een stormachtige wind. En windstoten van zo'n 70 tot 90 km per uur. 'S Middags iets minder wind. En de maximumtemperatuur komt morgen uit op zo'n 14 tot 16 graden. Dan woensdagochtend in de noordelijke helft opnieuw buien. 'S Middags en 's avonds is het dan droog met zo'n 13 à 14 graden. Donderdag en vrijdag trekt er een klein lage drukgebied over. Daardoor is de weersverwachting voor die dagen op dit moment onzeker. Er is wel potentieel kans op veel regen in het westen en zuidwesten van het land. In het weekend zaterdag waarschijnlijk droog en zondag regen. Het is dan een graad of 13 en dat is dan weer ongeveer op het gemiddelde. Oké, dankjewel. En Robert, die weet hoe het op de weg is. Nou, ook wel redelijk gemiddeld. Zo'n 300 kilometer file bij elkaar. Meeste files in Zuid-Holland. Niet zo heel veel bijzonderheden. Rijd langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofarendsveen 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Je vertraging is bijna een half uur als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Want je komt in de file tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer. En 20 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Daar staat de file tussen Elst en Presikhaaf. Suzanne Bosman. Vandaag. De held van de Nederlanders is te zwaar en de voedingsindustrie frustreert onderhandelingen over gezonder eten. Waarom komt de overheid niet gewoon met strengere wetgeving? Daar hebben we het zo meteen over. Maar nu eerst, ja, de oorlog in Oekraïne, de gestegen gasprijzen, het klimaat. Er zijn veel redenen om te letten op je energieverbruik in huis. En in veel huishoudens gebeurt dat ook. En niet zelden zonder discussie. Dat blijkt uit onderzoek onder het 1 Vandaag Opiniepanel. Joyce Boverhuis van het panel is hier. Dag Joyce. Hoi. En ook is hier Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Van harte welkom. Joyce, die energiecrisis die leidt dus ook nog eens tot ruzies in huis. Ja, ja, ja. We gaan aan de keukentafel, maar ik geloof veel op de gang. Ja, of in de bad. Ja, precies. Ja, ja. Nee, ja, ik kan me zo voorstellen dat het best herkenbaar is, ook voor mensen in de auto of thuis. Want we zien in ons onderzoek dat in bijna een derde van de huishoudens met meerdere mensen het energieverbruik tot irritatie en lastige gesprekken leidt. Dat gaat over hoe vaak je onder de douche mag, hoe hoog de verwarming mag. Hè. Mensen noemen elkaar onderling ook verwijtend koukleum, lees ik best vaak. Alsof je er wat aan kunt doen. Ja, precies. Ja, warme kleding aantrekken. En we hoorden ook veel dat mensen zeggen dat vooral kinderen het belang nog niet zo inzien van dat verminderen van energieverbruik. Vooral pubers. Een ouder schrijft ook: mijn zoon vindt het allemaal bullshit, maar ja, die hoeft de rekening niet te betalen. Oh ja, die pubers die zo eindeloos lang inderdaad onder de douche kunnen staan. Maar worden er dan ook afspraken gemaakt over het energieverbruik? Ja, in best veel gezinnen gebeurt dat ook. We zien dat de helft van de huishoudens afspraken maakt. Bijvoorbeeld dat de thermostaat niet hoger mag dan 17 graden. 2 keer per week douchen wordt ook wel veel afgesproken. Ja, best streng natuurlijk. En alleen 's nachts de wasmachine gebruiken. Vond ik zelf ook nog wel een eye-opener. Gebruik in de daluren. Ja, en de lampen moeten echt uit als je niet in de kamer bent. Nou, zijn we langs gegaan bij 2 panelleden die aan het besparen zijn. Volgens Rob Schreuter moet het allemaal wel een beetje normaal blijven. Ik heb ze ook laten zien wat het kost om eens een half uur te douchen. Of om een computer de hele dag aan te laten staan. En ik heb ze gezegd, ja, het is niet erg als je eens een half uur doucht. Als je vervelend wordt of heel koud bent. Maar ja, als het niet nodig is, kan je beter korte douchen, want daar houden we geld over. En, voor wat? Ja, voor vakantie. Een snowboard, noem maar wat. Ja, dat is ook een manier. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hoe deze man het aanpakt, ja. Hè, thuis met zijn kind. Hier, laat het hem maar eens zien. Want hoe lastig is het om een heel gezin dezelfde kant op te laten kijken? Nou, dat is überhaupt al lastig. Ja. En zeker als de schaarste toeneemt. Hè, dus als er minder middelen zijn en die moeten verdeeld worden. Dus schaarste roept natuurlijk altijd spanning op. Hè, als je op een kantoor bent en je bent met z'n zeven en er zijn 7 computers, is er geen spanning. Je bent met z'n 7 en er zijn 4 computers. Dan ga je al zien dat er spanning ontstaat. Nou, dat gebeurt in gezinnen nu natuurlijk ook. Dus in Weelde is er geen spanning. En ze zeggen wel eens onder druk, hè, wordt alles vloeibaar. Maar ik weet niet wie dat bedacht heeft. Want onder druk beginnen die dingen juist te kraken, ja, en te schuren. En kleine barstjes worden breuken juist onder spanning. Ja, en die schaarste die is niet eens zo zichtbaar. Hè? Want ook als je 12 minuten onder de douche staat, dan is er daarna ook nog wel warm water. Zeker, ja. Dat is niet zo makkelijk, ja, meetbaar. Ja. Maar als je mensen hun gedrag wil veranderen, moet je één ding doen. En dat is eigenlijk het enige. En dat is zorgen dat ze een belang hebben. Als ze een belang hebben, kan alles. Nou, maar die pubers hebben geen belang. Totdat deze vader zegt, ja, maar luister, als we dan minder geld overhouden, dan zullen we een snowboard moeten huren. Anders hadden we misschien eentje kunnen kopen. Ik zeg maar wat. Zoiets hoorde ik een beetje ertussendoor van, hey, dus het is ook in jouw belang. Kijk, een puber, die heeft een ander belang. Een puber wil zich losmaken van zijn ouders. En dat doet hij door niet te luisteren wat de ouders willen. En dan komen wij en dan willen we dat ze luisteren. Dus we moeten daar iets naast doen. En dat als ze in hun belang geraakt worden, want pubers zijn ook mensen, dan... Ja, u benadrukt, ik neem het aan. Soms heb ik wel eens het idee dat ze van een andere planeet komen. Maar, werkt het dan eerder om te dreigen met iets wat er niet gebeurt of door te belonen? Nou, over het algemeen gesproken werkt belonen, dus de zachte krachten. Zeker als je de weken leuk wil houden thuis, ook niet onbelangrijk. Dus je kunt wel dreigen en dan leef je in een soort oorlogssituatie. Terwijl je kunt ook kijken of je kunt verleiden. Nou, verleiden is altijd, welk belang heb jij om dit te gaan doen? Hoe kan ik jou verleiden? Niet om mij een plezier te doen, maar uiteindelijk dus om jezelf een plezier te doen. En wat ik wel interessant vind, als het nu gaat over pubers, als het gaat om het oog voor het klimaat, voor de planeet, voor de toekomst, het zijn heel vaak juist de kids die de straat op zijn gegaan. Ja. En die de oudere generatie ervan bewust maken, hé, je bent onze planeet aan het ver... Ja. Een deel doet dat zeker. Dat was het woord dat ik zocht, Joyce. Ja. Ja. Nee, maar een deel doet dat zeker. Ja. Maar een van de dingen die pubers lastig vinden, en kinderen, is ze zijn eerder van de directe behoeftebevrediging. En het overzicht over langere perioden, dat is nou misschien net het verschil tussen pubers en volwassenen. Dat je dat, ik wil het en ik wil het nu. Mm. En als ik nu zin heb om te douchen, dan ga ik nu lang douchen. Nou, en daardoor kunnen ze de straat op gaan. Maar dat doen volwassenen ook, hè? Dus die gaan dan, ja, dat klimaat. Maar dan zijn er toch die terrasverwarmers. En zeggen ze toch, ja, eigenlijk kan het niet. Maar ja, het is wel gezellig. Ze staan toch aan. En dan gaan ze er toch ook zitten. Dus we moeten niet doen alsof, niet dat jij dat doet hoor, maar dat pubers de zaak laten ontsporen. Mm. We zijn zelf ook niet helemaal vrij van rariteiten. Nou ja, misschien blijkt dat, Joyce, ook wel verder bij de ondervragingen waar jullie het panel aan hebben blootgesteld. Want gaat het de mensen, hè, die zeggen van ja, let op je energie en kind, douche niet zo lang. Gaat het die om de planeet? Ja. Of gaat het hier om de rekening? Ja, ik kan wel een beetje aansluiten bij Steven. Want inderdaad, we hebben gevraagd, wat is nou de belangrijkste reden om iets te doen aan je energieverbruik? En er wordt zeker ook wel klimaat genoemd en de afhankelijkheid van Rusland die minder moet worden. Maar dat zijn zeker niet de belangrijkste redenen. Nee, het belangrijkste is nog steeds de energieprijs. De portemonnee. Dat is echt de prikkel om nu in beweging te komen. Mensen zeggen er wel bij, het is ook wel een win-win situatie dat ik nu iets goed doe voor het milieu. Maar ook in alle eerlijkheid, ik moest het eerst in mijn portemonnee voelen om in beweging te komen. Ja, maar die zorgen over klimaatverandering, hoe groot zijn die? Als ze er al zijn? Nou ja, als het gaat om onze directe omgeving, over in hoeverre raakt klimaatverandering onszelf, dan zie je eigenlijk dat maar een minderheid zich daar zorgen over maakt. En dat zijn heel diverse redenen daarvoor te geven. Sommige mensen zeggen, ja, het duurt vast nog wel even. Het zal mijn tijd wel duren. Ik vind het wel vervelend voor mijn kleinkinderen, maar ik ga het echt niet meemaken. Aan de andere kant zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, dat klimaat, er zijn zoveel problemen. Ik kan me niet overal druk over maken en ik kan er ook niks aan doen. En ik merk ook, mensen zijn crisismoe. Hebben niet overal moeten zich over opwinden. Nou ja, dan is klimaat misschien wel least of their problems. Dus ja, je merkt wel. Het is echt de portemonnee die de prikkel moet zijn om zich nou ja, en dat die rek eruit is, dat betekent dat we alleen nog maar meer spanningen krijgen straks. Ja. Want het wordt kouder en die energierekening gaat daadwerkelijk omhoog. Ja, we zijn er nog niet. Zeker niet. En de spanningen zullen zeker nog stijgen naarmate dingen weer meer schaars worden. Niet alleen in de gezinnen, maar ook gewoon in de wereld. Gaan de spanningen natuurlijk toenemen. Niks vloeibaar. Ja. Nee, want mensen zeggen ook wel, ik maak me wel zorgen over Nederland en de wereld als het gaat om klimaatveranderingen. Want ze zien ook wel, hè, veel mensen denken ook wel, dat als we nu niks doen, dan gaan volgende generaties leven op een onleefbare wereld. Nee, maar we hebben ook die coronacrisis gehad. Daar zijn we dan nu uit. Laten we eventjes voor de sake of argument. Maar er wordt weer net zoveel gevlogen. Ja. Mensen, nee, maar dan gaan we nu thuis werken. Dus zodra de impuls eraf is, dan schieten mensen toch gewoon terug in oud gedrag. En oud gedrag is vaak het meest gemakzuchtige. Nou, en totdat je het pijn gaat voelen, dan kantel je weer de andere kant op. Ja, en dan ga je kinderen daar weer mee lastig. En dan ga je kinderen daar weer mee lastig. Precies, zo is het. Ja. Ik dank u beiden. Steven Pont was dat, ontwikkelingspsycholoog. En Joyce Boverhuis van het opiniepanel vanavond ook te zien in de televisieuitzending van 1 Vandaag op NPO 1 om 17:15. Dank jullie beiden. We hebben op het gebied. Ja, feit of fictie. Gaan we zo meteen. Ja, ik hoor het, maar dat was niet wat we nu wilden horen. We gaan het hebben over. Feit. Dat is het. Fictie. En die gaat, Lammert, vandaag over de voetbalwet. Ja, vorige week was er veel ophef over de hooligans van Feyenoord. Niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor het laatst dat voetbalsupporters op deze manier in het nieuws zijn. Nieuws & Co. sprak daarover met Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En hij zei dat geen land ter wereld zo'n strenge voetbalwet heeft als Nederland. We hebben op het gebied van wet en regelgeving, ik denk langzamerhand, de strengste voetbalwet ter wereld. Dus we hebben een speciale wet voor voetbal en dan ook nog eens de strengste ter wereld. Nou, of dat zo is, dat gaan we uitzoeken. Mm-hmm. De voetbalwet die komt uit 2010, is bedacht om geweld en overlast rondom voetbalwedstrijden tegen te gaan. We belden allereerst met voetbaladvocaat Christian Visser. Hij staat regelmatig verdachte van voetbalgeweld bij in de rechtbank. En hij legt uit dat de voetbalwet eigenlijk een combinatie is van verschillende wetten. In die voetbalwet is bestuursrechtelijk geregeld dat er een meldplicht kan worden opgelegd of dat er een gebiedsverbod kan worden opgelegd. Maar ook is er geregeld dat de officier van justitie die mogelijkheid krijgt in een strafzaak. Dat klinkt best ingewikkeld. Ja, nou, dat is het ook. Dat komt erop neer dat bijvoorbeeld een stadionverbod via verschillende wegen is op te leggen. Als het OM dit wil doen, maar de rechter is het daar niet mee eens, dan zijn er nog meerdere opties. Want ook burgemeesters of de KNVB kunnen dan zo'n stadionverbod opleggen. En dat dan weer op basis van het bestuursrecht en het civielrecht. Oké, we hebben dus een heel scala aan mogelijkheden om voetbalgeweld aan te pakken. En toch zijn er nog voortdurend die verhalen over hooligans. Ja, het is namelijk niet zo makkelijk om de supporters te vinden. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, legt uit hoe dat komt. Zo is het bijvoorbeeld heel erg ingewikkeld om iemand die zich uit langs discriminerende spreekkoren of antisemitische spreekkoren, bijvoorbeeld die eruit te filteren en te zeggen van ja, hé, jij hebt dat gedaan en jou willen we bijvoorbeeld een stadionverbod opleggen. Ja, daar kun je iets bij voorstellen. Want hoeveel supporters zitten er dan wel niet bij een wedstrijd van de Eredivisie? Ja. Maar goed, gaan we terug naar die uitspraak van Jan Brouwer. Hebben we in Nederland dan de strengste voetbalwet ter wereld? Volgens Olvers en Vissers hebben we in Nederland verschillende manieren dus in het recht om geweld en overlast in het voetbal aan te pakken. Dat maakt Nederland uniek. Want in andere landen ligt dat anders, vertelt Visser. In Duitsland hebben we qua stadionverboden een systeem dat vergelijkbaar is met dat van de KNVB. Dus de bond legt stadionverboden op. Maar daar zie je dat het inzet van bestuursrechten heel, heel terughoudend is of niet gebeurt. En in Engeland zie je eigenlijk het omgekeerde. Daar heb je een voetbalwet die met name geënt is op het bestuursrecht. Maar daar legt de bond weer nauwelijks stadionverboden op. Ja, volgens Olvers wordt in bijvoorbeeld België juist gebruik gemaakt van het strafrecht. En liggen de boetes daar dan weer hoger dan hier. Oké, dan wil ik het nu weten. Is het feit of fictie? Ja, in andere landen wordt misschien wel makkelijker het strafrecht gebruikt als het gaat om voetbalgeweld. Maar in Nederland hebben we wel het breedste pakket aan maatregelen dat we in kunnen zetten bij deze vorm van geweld. Dus we beoordelen deze uitspraak van Jan Brouwer. Hoe konden we eigenlijk ook aan hem twijfelen? Als een feit. Okay. Robert, hoe is het op de weg nu? Nou, iets meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Een redelijk normale spits. De meeste files weer in Zuid-Holland. Een paar bijzonderheden. Kapotte vrachtwagen op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij afrit Friese Palen. 6 kilometer file, daar met 20 minuten vertraging. Mede doordat de rechterrijstrook dicht is. En bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag houden de linkerrijstrook dicht bij Nieuwerbrug. Daar is een file van 11 kilometer ontstaan met zo'n 20 minuten vertraging. Inspectie Leefomgeving en Transport heeft alle transporten van PFAS-houdend afval vanuit Nederland naar België stilgelegd. Het gaat dan vooral om transporten naar de Vlaamse afvalverwerker Indaver. De inspectie neemt deze maatregelen naar aanleiding van een uitzending van Zembla over het PFAS-schandaal. Onderzoeksjournalist van dat programma is Roelof Bosma. Dag Roelof, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hield dit schandaal ook alweer in? Praat ons nog even bij. Ja, dat is bekend denk ik dat in Zeeland de Westerschelde zwaar vervuild is met giftige PFAS-stoffen. En er mag geen vis meer uitgegeten worden, wordt geadviseerd om niet meer in te zwemmen. En wij onthulden begin september dat een deel van die vervuiling veroorzaakt wordt door de afvalverwerker waar het nu om gaat, Indaver. Dat zit 5 kilometer over de Nederlandse grens in het Antwerpse havengebied. En ze verwerken PFAS-afval, onder meer van Chemours in Dordrecht. Dus zo kwam het PFAS-afval, lieten wij zien, van Chemours in Dordrecht via een achterdeur eigenlijk weer bij ons binnen in Nederland. Ja, en daarop is de inspectie in actie gekomen, want die legt nu de transporten stil. Maar wat zijn precies de argumenten die ze gebruiken nu? Nou, zij hebben na die uitzending onderzoek gedaan en zij zeggen nu eigenlijk is te twijfelen of het afval daar wel juist en doelmatig, letterlijk vertaald gezegd, verwerkt wordt. Ze zeggen van ja, wij grijpen in uit voorzorg, omdat we denken dat door de PFAS-uitstoot van dit bedrijf naar de lucht, maar ook zeker door de lozingen in het water, er risico's voor mensen en milieu bestaan. En zij hebben dus een verregaande beslissing genomen, want hiermee gaan ze eigenlijk in ook tegen het oordeel van de Vlaamse controlediensten, die zeggen van nou, wij zien dat gevaar niet. Maar ILT heeft nu gezegd, ja, wij zien het gevaar wel. Wij hebben te weinig vertrouwen in de bedrijfsvoering daar en leggen nu alles stil en trekken ook alle lopende vergunningen en aanvragen in. Ja, enig idee hoeveel bedrijven dit betreft? Ja, in Nederland gaat het om zo'n 10 bedrijven die hierdoor getroffen worden. Maar de grootste en bekendste is natuurlijk Chemours in Dordrecht. Ja. Van hun wordt echt ver weg het meeste afval naar Antwerpen gebracht. 1,8 miljoen kilo PFAS-houdend afval op jaarbasis. Ja, en het is totaal onduidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren. Er is in Nederland geen PFAS-afval verwerken. Je moet daar echt voor uitwaken naar het buitenland. En het gaat om gigantische aantallen en hoeveelheden. We zien bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat het daar al echt opgeslagen wordt. Omdat daar ook problemen met de verwerking zijn. En dan krijg je eigenlijk een situatie zoals je ook met het kernafval hebt. Dat, het, ja, dat je een plek ervoor moet gaan vinden. Ja, want intussen is het er maar. Ja, daar moet toch uiteindelijk iets mee. Goed, ik dank je wel. Roelof Bosman was dat, onderzoeksjournalist bij Zembla. Stichting Foodwatch is het polderen zat en vindt dat het ministerie van Volksgezondheid niet meer met de voedingsindustrie om tafel moet gaan in de strijd tegen overgewicht. Lammert, waarom is dat? Ja, in 2018 werd volgens dat Hollandse poldermodel een ambitieus preventieakkoord gesloten. Minder overgewicht, minder roken, minder problematisch alcoholgebruik. In 2040 moest dat allemaal voor elkaar zijn. Maar de afspraken leveren veel te weinig op. Nog steeds heeft, aldus het CBS, de helft van de Nederlanders overgewicht. Meer dan de helft drinkt te veel. En 1 op de 5 mensen rookt. Frank Lindner van Foodwatch zegt dat het komt doordat bedrijven die veel geld verdienen met de verkoop van ongezonde voeding meepraten over het beleid. Ja, als het dan aan ons zou liggen, dan zou de industrie absoluut niet aan de vergadertafel mee moeten zitten om te overleggen. Dat zag je bijvoorbeeld wel heel goed hoe dat is gedaan bij het anti-rookbeleid. Daar heeft de industrie niet aan tafel gezeten en daar heeft de overheid heel goed effectief beleid kunnen maken zonder de industrie. Ja, Partij voor de Dieren vindt ook dat de industrie niet meer mee moet praten. Hoogleraar Voeding en Gezondheid, Jaap Seidel is hier. Goedemiddag. U zit als adviseur van de staatssecretaris, meneer Van Ooyen, aan die overlegtafels. En stelt u ook vast dat het allemaal te weinig oplevert? Nou, tot nu toe wel. Ik zit ook bij een aantal andere organisaties, onder andere Question Mark. Die heeft ook gekeken naar de supermarkten, hoe goed ze het nou gedaan hebben sinds 2019 tot 2022. En je ziet eigenlijk dat er niet heel veel vooruitgang is gebeurd, geboekt. En dat geeft toch een beetje te denken. Want ja, er waren veel ambities natuurlijk. En als je het over de industrie hebt, dan heb je het over de supermarkten, over de voedingsmiddelindustrie, de cateraars, al die grote koepels van bedrijven. En die hebben allemaal wel ambities uitgesproken en ook maatregelen afgekondigd. Het RIVM heeft die doorgerekend en het bleek dat die eigenlijk al heel erg onvoldoende waren om de ambities van de overheid te halen. Ja. En de huidige staat staatssecretaris heeft gezegd, we gaan nu dat intensiveren en we gaan het sneller en grotere stappen zetten. En dat moet dus nog gebeuren. Maar ja, maar tot als nu toe is het nog niet gelukt om die partijen mee te krijgen. Gebeurt, dan is er niet veel gebeurd. Nee. Maar hoe gaat het dan in vergaderingen? Zeggen ze dan steeds, nee, dat kunnen we niet doen. Of nou, dat kost veel geld. Of ja, we doen het wel, maar dat kan er niet gecontroleerd worden. Nou, wat je heel vaak hoort is dat het te snel gaat. Hè? En er moeten verpakkingen aangepast worden. Je kan niet zomaar het voedselaanbod of de supermarkt anders inrichten. Je hebt met allerlei partijen te maken. De consument moet meebewegen, dat soort argumenten. Maar je ziet in andere landen dat het best wel heel snel kan. En het is natuurlijk ook zo dat als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Question Mark heeft laten zien, is dat 70% van wat in de supermarkt verkocht wordt is eigenlijk niet in de schijf van 5, maar 80-90% van de aanbiedingen. En daar kan een supermarkt natuurlijk zelf wat aan doen. Je kan in het weekkrantje of in de bonnen of in de bonus of wat dan ook, hoe je het noemt, natuurlijk op een moment zeggen, we gaan voor al de nog steeds niet. Hebt u nou de indruk dat ze de boel bewust een beetje zitten te frustreren? Omdat het levert ze natuurlijk wel geld op. Ja, nou ja, kijk. Al die ongezonde dingen. Als je het over de alcoholindustrie en de tabaksindustrie hebt, dan weet je het al precies over wie je hebt. Maar als het over voeding gaat, dan is het natuurlijk veel ingewikkelder. Je hebt het over heel veel bedrijven. Je hebt bedrijven die gezonde producten maken. Er bestaat geen gezonde tabak en ook geen gezonde alcohol eigenlijk, maar wel gezonde voeding. Een wijntje is toch heel goed? Daar hebben we ook wel eens over gebeld. Nee, maar ik bedoel, je hebt de groenteaanbieders, je hebt de brood, de bakkers enzovoort. Iedereen zit daar natuurlijk in die voedings. Je hebt elke dag voeding nodig. En je kunt van elke voeding ook ongezond worden, als je er maar te veel van eet en eenzijdig enzovoort. Dus dat maakt die gesprekken een stuk ingewikkelder. Maar er zijn een aantal concrete dingen die in het andere landen wel gebeuren. Verbod op kindermarketing, een suikertax invoeren, al dat soort zaken. Staan ook in het kabinetsbeleid, staan in het regeerakkoord. Maar dat duurt dan heel erg lang. De BTW verlagen op groente en fruit, die is uitgesteld tot 2024... omdat de overheid moet nagaan wat wel en niet groente en fruit is. Kan het dan in andere landen wel? Zijn die strenger? Nou, het heeft vooral met de rol van de overheid te maken. Niet zozeer met de rol van de voedingsmiddelenbedrijf. Ja, want die is de overheid dan strenger? Zit die er meer bovenop? Ja, als je bijvoorbeeld naar de Engelse overheid kijkt, dan heb je toch een conservatieve regering. Eerst Cameron, daarna May en Johnson enzovoort. Die hebben allemaal vergaande maatregelen afgetrokken. Afgekondigd. Mm-hmm. Een suikertax, geen multibuys, geen ongezonde aanbiedingen. Een prijsplafond voor bepaalde producten enzovoort. Dus je kan als overheid heel veel meer doen. En als je gaat polderen, dan ga je als overheid eigenlijk zeggen, wij gaan eigenlijk niks doen, we stellen het uit. De vorige staatssecretaris Paul Blokhuis heeft eigenlijk ook in zijn afscheid aan de Tweede Kamer geschreven, en de overheid moet veel meer doen. We moeten juridische mogelijkheden zien om te kijken of we niet veel meer dat voedselaanbod kunnen reguleren en zorgen dat die gezonde aanbiedingen nou echt ook er zijn, dat er geen kindermarketing is. Maar dat is toch ook een overheid pakt niet door. Nee, en je zou zeggen, stop er dan mee, zoals dan blijkbaar gebeurd is met als het gaat over de alcohol. Want daar op een gegeven moment zeiden de gezondheidspartijen van ja, met de alcoholindustrie, daar valt niet mee te praten. Nee. Dus heeft Van Ooyen gezegd, ja, daar dan stoppen we ermee. Maar dat is met die voedingspartijen toch wel weer anders. Want daar valt nog wel mee want te praten. Want je zegt, je moet sowieso eten, dus je moet ze sowieso binnenhouden. Maar gaan ze dan meer op hun nek zitten? Ja, dat is het. Dat is het eigenlijk meer. Hoe dan? Veel meer de ambities zelf stellen en zeggen, we gaan dit doen. En dan hebben we partijen nodig, zoals supermarkten of cateraars, die dat gaan uitvoeren. En dan kun je weer met elkaar gaan praten. Maar de maatregelen, die moeten eigenlijk van de overheid komen. Ja, eventjes om hoe belangrijk het is. Want Lammert, het gaat onder meer om overgewicht. Meer dan de helft van de volwassenen is te zwaar. Dat is lastig als je er zelf last van hebt. Maar het is ook een maatschappelijk probleem. Ja, omdat overgewicht vatbaarder maakt voor bepaalde ziektes. Het heeft dus invloed op onze zorgkosten. En we weten zo langzamerhand wel dat er over een tijd erg veel ouderen zijn die ook zorg nodig hebben. En dat er te weinig personeel is om die zorg te verlenen. Dus ja, voorkomen dat mensen ziek worden is ook daarom heel erg belangrijk. Ja, waarom, meneer Zeidel, word je door overgewicht nou vatbaarder voor bepaalde ziektes? Nou, ten eerste heeft het ook effecten op de fysieke en mentale gezondheid. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij kinderen zie je het al. Leerprestaties blijven achter wanneer kinderen ongezond eten en te zwaar zijn. Maar ook op het gebied van het immuunsysteem zie je dat er. Je zag het tijdens corona ook, dat in de intensive care lagen voor al de mensen die ongezond geleefd hadden, die rookten, die veel dronken, die overgewicht hadden, diabetes hadden en dat soort zaken. En dat zijn leefstijlgerelateerde zaken. Dus op alle niveaus, of het nou mentale gezondheid, fysieke gezondheid of het immuunsysteem gaat, een infectieziekte, Overal is het belangrijk dat we eigenlijk een gezonde, weerbare samenleving hebben. Ja, dus het gaat om de hele maatschappij, om ons allemaal. Ja. Het is niet betutteling. Want dat is al wat je al snel... Hè, wat, het is gezondheidsbescherming. Dat de overheid dat snel denkt. Ja. Van, oh ja, de mensen moeten niet denken dat we ze willen betuttelen, want wij zijn zo liberaal. Nou ja, je kunt het vooral goed zien bij de jeugd. Hè. De jeugd die is ook ongezond. We hebben veel problemen. Ook grote sociale verschillen in gezondheid. Hè. Dus vooral kinderen uit gezinnen met een lager sociaal-economische status of met weinig inkomen en weinig opleiding, die hebben heel veel meer gezondheidsproblemen. En die kloof die groeit. En die is gegroeid ook tijdens corona. En die groeit nou weer doordat de prijzen stijgen en dat soort zaken. Dus dat zijn maatschappelijke zaken die je eigenlijk moet aanpakken. En de burgers zelf kunnen dat niet doen. Nee, dus wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. Zeker, en als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden, denk ik, buitenspel zetten. Toch? Nou ja, als je zegt, ik ga het niet doen, dan ben je niet meer welkom. Nee, precies. Ik dank u wel. Dat was hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Jaap Seidel. Goedemiddag, Lammert. We zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Een comeback voor weervrouw Helga van Leur. Vanaf vandaag geeft ze wekelijks het Energieweerbericht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, met bijvoorbeeld informatie over de zonkracht. Aan de gele staafjes kun je zien hoeveel meer of minder zon er schijnt ten opzichte van wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Ze zijn niet hoog, het houdt niet over. Het wordt wisselvallig. Maar goed, als de zon dan schijnt, dan moeten we hem wel benutten, want dat scheelt weer het draaien van die gascentrales. Dus met name tussen 10:00 en 3:00 verbruik dan zoveel mogelijk de stroom die je nodig hebt. Oh. En morgen is er heel veel wind, dus dan moet je ook die stroomverslindende apparaten aanzetten. Ja, maar we moeten ook nog werken. Ja, dat is waar. Alles bij elkaar goed. Maar een goede tip van Helga in ieder geval. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. 17:15 onze televisieuitzending op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het half meter tot meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. En zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Deze week hier op NPO Radio 1. De Klimaatstudio. Wie luistert, weet meer. Ster. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in 1 klik. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Neste by Renewable Diesel.